nini na nzoto na ngai o tikanga yo na lembi na yo eloko nini na sima na ngai o tikanga yo na ini yo mingi okendeki na kasusula olobi ye kitoko mingi akoki kobota na yo mwana olobi ngai nakomi mobange nakoki kobota na yo teo Kozala na yetiliwa Tikanga ina bala muzombo Ona kozala na yetiliwa Okendeke na kasusula Olobie kitoko mingi Ako kikobota na yomwana Olobinga ina komi mobange Nako kikobota na yoteo Mama yangu Nina kufa e Tikanga ina bala mzao Ona kozala na yetiliwa Tikanga ina bala lokeleo Ona kozala na yetiliwa Okendeke na kasusula Olobie kitoko mingi Ako kikobota na yo mwana Olobinga ina komi mobange Nako kikobota na yo teo